เมื่อครั้นพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตริยาราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเข้ายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งวันหนึ่งทรงไปพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่า 2,000 ปี จะมาถึงแล้วจะไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยแหมจะทำความรู้จักซะหน่อยทำไมมันยากเกียงอย่างนี้เนาะนมัสการพระคุณเจ้า เจริญพรเถิดโยมมีธุระอะไรกับอาตมาหรือ คือข้าชื่ออาเปาอ่ะมาจากเมืองจริงมาทำการค้าขายที่เมืองสาคงนครนี่แหละครับพระคงเจ้า โยมจะมาเสนอขายของให้อาตมาหรือ โอ้หาไม่ได้พระคงเจ้าลูกพระคงเจ้าอ่ะจะสนิทกับพระเจ้ามิลินมากเลยใช่ไหม พระเจ้ามิลินพระองค์ถามคำถามอาตมาอาตมาก็เพียงตอบตามที่อาตมารู้ก็เท่านั้น เอ๊แล้วพระองค์อ่ะไม่แหละพูดถึงเรื่องอื่นเลยเหรอพระคุณเจ้า พระเจ้ามิลินกับอาตมาพูดกันแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นการค้าขายไม่ใช่กิจอันใดของอาตมาโยมเปา ถ้าอย่างงั้นนะท่านช่วยแนะนำให้เราไล่รู้จักกับพระเจ้ามิลินไล่หรือเปล่าล่ะทางนาคาเสง อาตมาพอจะแนะนำให้รู้จักตัวตนของพระเจ้ามิลินได้แต่อาตมาไม่สามารถให้โยมรู้จักพระเจ้ามิลินได้หรอกถ้านั่นเป็นสิ่งที่โยมเปาต้องการโยมเปาก็ต้องเดินตามเส้นทางของตนเองขอเจริญพร โอ้เอาหน่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิอ่ะเปาใจเย็นๆเวลายังมีอีกเยอะแยะ หนักใจอะไรหรือท่าน มาว่านะตอนนี้แค่ท่านกันนะคนเดียวน่ะไม่เป็นผลหรอกอาว่าต้องคุยกับอีกคนนึงถึงจะมีผลต่อพระเจ้ามิลิน หึใครเหลือท่าน มีธุระอะไรหรือท่านอมาต ข้าพระเจ้ามีเรื่องมาปรึกษาพยัคฆ์ค่ะ เรื่องอะไรหรือ ก็เรื่องของพระเจ้ามิลินพยัคฆ์ค่ะ ฮะพระองค์ไปทำอะไรหรือ ก็เรื่องที่พระเจ้ามิลินสนใจคุยกับพระนาคเสนมากกว่าสนใจงานบ้านเมืองพยัคฆ์ค่ะ เอแต่เราก็เห็นว่าบ้านเมืองไม่มีปัญหาอะไรนี่ท่านอมาเทพ มีสิท่านมเหสีท่านลองคิดดูถ้าเกิดท่านเปลี่ยนใจไปบวชตามพระหรือเปลี่ยนศาสนาขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้พระมเหสีทรงพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเถิด เอาล่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราขอคิดดูก่อนก็แล้วกันนะเอพระองค์ทรงคิดอะไรอยู่หรือเพคะ โอ้เจ้าเองหรอกเลยโอ้ตกใจหมดเลยข้ากำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่น่ะ พระองค์ทรงคิดถึงเรื่องบ้านเมืองอยู่หรือเพคะ เปล่าข้ากำลังคิดถึงเรื่องอื่นอยู่น่ะ รู้สึกว่าพระองค์จะนำพระนาคเสนมาถึงห้องบรรทมเลยนะเพคะ ระยะนี้ก็ขอทำอะไรเพื่อตัวข้าสักหน่อยนะข้าเองก็ไม่เคยได้พบกับความคิดจากผู้รู้คนไหนที่วิเศษเท่านี้มาก่อนมันก็ยิ่งเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นของข้ายิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆถ้าเป็นพระประสงค์และความสุขของพระองค์หม่อมฉันก็มีความสุขด้วยเพคะ ทุกความสุขของท่านเป็นความสุขของข้าโอ้พระสวามี จะที่ละรักเจ้าก็จะเป็นความสุขของข้าเช่นเดียวกัน ทำอะไรกันน่ะ เฮ้ยคือข้าว่าความสามัคคีคือพลังนะท่านธุลีกาย ใช่แล้วท่านอนันตกาย งั้นเรามาแสดงความสามัคคีกลมเกลียวกันอีกรอบดีกว่านะมาโอ้โหรักกันนะ พี่ปัญญาอ่อนจริงๆเลยพวกนี ้พระคุณเจ้าพระนาคเสนผู้มีปรีชาโยมเคยได้ยินคำว่าศรัทธานี้มีลักษณะกี่ประการ ศรัทธานี้มีลักษณะสองประการคือสัมปัสสาทลักขณะศรัทธาประการหนึ่งและสัมปักขันธลักขณะศรัทธาอีกประการหนึ่งขอถวายพระพร พระคุณเจ้าพระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปรีชาสัมปัสสาทลักขณะศรัทธานี้มีลักษณะเป็นประการใดขอนิมนต์ท่านอธิบาย มหาราชบพิตรอันว่าสัมปัสสาทลักขณะศรัทธานั้นเมื่อบังเกิดก็จะพึงข่มขี่เสียซึ่งนิวรณธรรมให้ดวงจิตนั้นผ่องใสไม่ขุ่นมัวได้มนทินเมื่อจะรักษาศีลให้ทานสวนาการฟังพระสัทธรรมเทศนาและจำเริญเมตตาภาวนานั้นให้มีสภาวะผ่องใสอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นสัมปัสสาทลักขณะศรัทธาขอถวายพระพร นิมนต์พระคุณเจ้าอุปมาอุปไมยไปก่อน มหาราชบพิตรเปรียบปานพระมหาจักรพรรดิราชยกพลไปสู่ประเทศแห่งหนึ่งมีแม่น้ำน้อยขวางหน้าจึงยกทัพข้ามแม่น้ำนั้นน้ำก็บังเกิดความขุ่นมัวนักหนาเนื่องด้วยผู้คนช้างม้าพากันข้ามแต่แล้วพระจักรพรรดิเกิดทรงอยากเสวยน้ำขึ้นมาจึงมีพระราชโองการแก่พนักงานเสนาให้ตักน้ำมาให้เสวยชาพนักงานเสนาอมาตย์เกรงกลัวพระราชอาญานักเพราะน้ำขุ่นมากจึงไปเอาพระเต้าแก้วมาใส่น้ำนั้นน้ำนั้นก็ผ่องใสทันทีจึงเอาน้ำนั้นถวายพระองค์ความนี้ฉันใดสัมปัสสาทลักขณะศรัทธานี้อุปมาดุจพระแก้วมณีกำจัดเสียซึ่งเปลือกตมอันขุ่นมัวซึ่งเปรียบเสมือนตัวนิวรณธรรมให้สิ้นไปน้ำก็ผ่องใสซึ่งก็คือดวงจิตอันมิติดผูกพันด้วยนิวรณธรรมอันได้แก่โลภะโมหะโทสะเมื่อจิตปราศจากโทษแล้วก็ย่อมผ่องใสอันว่าสัมปัสสาทลักขณะศรัทธามีลักษณะดุจเปรียบมาชนี้ขอถวายพระพร ข้าแต่พระคุณเจ้าพระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปัญญาปรีชาและสัมปักขันธลักษณ์ศรัทธานี้มีลักษณะอย่างใดหรือ มหาราชบพิตรสัมปักขันธลักษณะศรัทธานี้ได้แก่พระยัตติคือนักพรตหรือโยคาวจรผู้กำลังประกอบความเพียรมีจิตผ่อนผันให้เบาจากราคาที่กิเลสก็จะได้ทำอันวิเศษคือโสดาปัตติมรรคผลสกิทาคามีมรรคผลอนาคามีมรรคผลอรหันตมรรคผลได้วิมุตติธรรมชนี้ก็มีจิตแล่นไปในผลต่างๆที่กล่าวมา จะได้ผลนั้นเสมอหรือพระคุณเจ้า ก็ไม่เสมอไปมหาบพิตรแต่หากยังไม่ได้ก็บำเพ็ญความเพียรต่อไปเพื่อให้ได้มรรคผลนั้น นี่แหละคือชื่อว่าสัมปักขันธลักษณศรัทธาหรือธรรมชั้นสูงขอถวายพระพร นิมนต์อุปมาให้แจ้งก่อน มหาราชบพิตรเปรียบปานเมฆใหญ่บังเกิดฝนตกลงมาเปี่ยมแม่น้ำแห่งหนึ่งมหาชนจำนวนมากก็ยืนชะงักอยู่ที่ชายฝั่งมิกล้าข้ามไปเป็นพระองค์จะทรงข้ามไปไหม โอ้โหน้ำเต็มฝั่งขนาดนั้นคงมิกล้า อยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งมีปรากฏนามและตระกูลพอมาถึงก็กระเบนขัดขม้นแล้วก็โดดโผงลงน้ำแล้วว่ายข้ามไปจนถึงฝั่งโน ้ น แล้วผู้คนที่ดูอยู่รอบพระคุณเจ้า พวกเขาเห็นดังนั้นจึงพากันลงน้ำและประคองกันจนข้ามไปได้ทั้งหมด ทำไมพวกเขาจึงกล้าลงในเมื่อแรกมิกล้า เพราะพวกเขาเห็นตัวอย่างว่ามีคนข้ามได้ทำได้พวกเขาเองก็ย่อมจะข้ามได้ทำได้จึงกล้าลงไปข้ามชั้นใดก็ดีอุปมาดุจพระโยคาวจรเจ้าที่เห็นเพื่อนกันมีจิตพ้นราคะไปได้ก็มีน้ำใจที่จักแล่นไปเพื่อจะได้โสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามิผลอรหัตผลบ้างแม้ยังทำไม่ได้ก็ทำความเพียรต่อไปเพื่อจะได้รู้ธรรมที่ยังไม่รู้เหมือนกับการข้ามฝั่งน้ำไปให้ได้ดังเช่นคนที่ว่ายน้ำตามกันไปสัมปักขันธลักษณศรัทธานี้มีลักษณะดุจอุปมานี้ขอถวายพระพร เป็นอุปมาเช่นนี้หรือพระคุณเจ้า อันหนึ่งสมเด็จทศพลยานโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าพระโยคาวจรจะข้ามโอคะทั้งสี่คือรักโลภโกรธหลงไปได้ก็ด้วยสัมปักขันธลักษณศรัทธาก็พึงจะข้ามมหาสมุทรสังสารวัฏได้ด้วยความไม่ประมาทลืมตนจะข้ามไปให้พ้นจากกองทุกข์นี้ด้วยมีวิริยะความเพียรจะข้ามกองทุกข์นี้ได้จะบริสุทธิ์สิ้นกิเลสตัณหาด้วยเฉดลักขณะปัญญาอันตัดกิเลสทั้งปวงและมิให้บาปธรรมอันขัดข้องเหลือเศษไว้ในสันดานของตนวิสัชนาเป็นดังนี้มหาราชบพิตรขอถวายพระพร พระคุณเจ้าวิสัชนาสมควรแล้วบัดนี ้พวกนั้นเตรียมความพร้อมกันอยู่หรือเนี่ยทหารส่งข้อความกลับไปสืบทุกอย่างที่จะสืบได้มีอะไรให้รีบรายงานทันทีไปกองทัพไม่ยอมดูดูแต่พระแล้วจะรบชนะได้ยังไงเนี่ย ข้าแต่พระคุณเจ้าท่านบวชมาได้กี่พรรษาแล้วคะ อาตมาบวชมาได้7 พรรษาแล้ว เอท่านบวชมาเพียง7 พรรษาแต่ทำไมถึงชี้แจงข้อหลักธรรมคำสอนของศาสดาท่านได้อย่างละเอียดเช่นนี้ล่ะ อาตมาเพียงตอบในสิ่งที่อาตมารู้และอาตมาก็รู้จากบรรดาพระอาจารย์พระไตรปิฎกซึ่งก็เป็นความรู้ที่มาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น ที่ท่านตอบมาทั้งหมดนี้มาจากคำสอนของพระศาสดาของพระคุณเจ้าเพียงพระองค์เดียวเลยหรือคะ ใช่แล้วโยม หม่อมฉันเข้าใจพระองค์แล้วล่ะว่าทำไมพระองค์ถึงชอบสนทนากับพระนาคเสนเพคะ เจ้าคิดว่าอย่างไร ทุกอย่างที่พระนาคเสนพูดน่ะเป็นเหตุเป็นผลไม่มีการอ้างถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนเลยนี้เพคะ ไม่อ้างถึงสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเทพเจ้าเลยใช่ไหม ใช่เพคะนั่นเป็นข้อที่พระองค์ทรงสงสัยมาตลอดเวลาว่าเทพมีจริงอยู่หรือไม่ใช่ไหมเพคะ เจ้าเข้าใจถูกแล้วอนันตกายทุริกายไปหาน้ำมาหน่อยสิโอ้ยคุยกันจนคอแห้งแล้วเอามาเผื่อคนอื่นด้วยนะ ไปยกัน นี่ท่านทุริกายนี่ข่าวว่าต่อไปน่ะเราคงได้สร้างสถูปเจดีย์ในพระราชวังนี่แน่เลยท่านว่าไหม เอาจะทำไมล่ะท่าน อ้าวก็ตอนนี้ข้าคิดว่าที่วังน่ะเป็นวัดไปแล้ว เป็นเนตชอบประชดประชันได้จริงๆเลยนะเนี่ย ถ้าทางพวกท่านมีความสุขกันจังนะ อ้าวท่านกันนะแล้วมาแอบยืนอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เด้า ก็ในเมื่อไม่มีศึกสงครามข้ ้าก็ต้องมาเป็นเวรยามตรวจวังอยู่นี่แหละท่านธุลีกาย แล้วท่านน่ะไม่ได้แต่ฟังพระเจ้ามิรินทร์ทรงปุจฉาวิสัชนากับพระนาคเสนเหมือนคนอื่นๆเหรอ ข้ามีเรื่องที่ต้องปุจฉาวิสัชนากับพระเจ้ามิรินทร์มากกว่าพระรูปนั้นท่านธุลีกาย ใครหรือท่าน ก็ท้าวบุษยมิตรนั้นเขาเตรียมทหารพร้อมรบกันแล้ว ฮะ ท่านว่ามันควรจะเป็นเรื่องด่วนไหมล่ะ จริงเหรอท่าน จริงสิท่าน เฮ้อก็เราไปเริ่มก่อนนี ่เรื่องมันผ่านไปแล้วท่านอนันตกาย พิธีอัศวเมธเป็นพิธีที่กษัตริย์ของอินเดียในสมัยโบราณจะปล่อยม้าให้วิ่งไปเรื่อยๆโดยมีทหารวิ่งตามม้าอุปการไปถ้าถึงเมืองไหนก็ขอให้เมืองนั้นส่งบรรณาการอันถือเป็นการผูกมิตรอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็มีผลถึงการค้าขายและการปกครองอีกด้วยนอกจากนี้เมื่อถึงเมืองไหนกษัตริย์เมืองนั้นก็จะต้อนรับขับสู้เชิญทหารของปุษยมิตรเข้าไปในเมืองแล้วเลี้ยงดูทั้งม้าและคนเป็นอย่างดีแต่เมื่อมาถึงเมืองสาคนครของพระเจ้ามิลิน ฝากไปบอกปุษยมิตรด้วยนะยึดอำนาจเขามาเป็นกษัตริย์ได้เทพเจ้าของเจ้าของคุ้มครองหรอกถ้าอยากได้ก็มาเอาคืนเองต้องกัน พระคุณเจ้าพระนาคเสนอันววิริยะนั้นเล่ามีลักษณะเป็นประการใด มหาบพิตรอันว่าวิริยะนี้มีลักษณะว่าเป็นการค้ำชูไว้มิให้กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมสูญไปขอถวายพระพร นิมนต์อุปมาให้จำแจ้งต่อไป มหาบพิตรราชสมภารอุปมาเปรียบปานเหมือนเรือนอันเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมอันใกล้จะล้มเขาจึงเอาไม้เข้าไปค้ำจุนไว้มิให้เรือนเก่าที่ตีนเสาขาดนั้นล้มลงมามีฉันใดวิริยะก็อุปถัมภ์ค้ำชูไว้ซึ่งกุศลธรรมในสันดานอันมีจิตที่เป็นกุศลมิให้เสื่อมไปขอถวายพระพร โอ้นิมนต์พระคุณเจ้าอุปมาให้แจ้งยิ่งกว่านี้ต่อไป มหาบพิตรราชสมภารอุปมาปานดุจบรมกษัตริย์เสด็จไปปราบศัตรูด้วยเสนาอำมาตย์และทหารเป็นอันมากก็มิอาจเอาชนะหมู่ศัตรูกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยได้เมื่อเห็นดังนั้นจึงให้เสนาและทหารที่มีความพร้อมเพรียงไปแต่จำนวนน้อยแต่งตั้งนายให้ไปตรวจตราตามหน้าที่เรียงตัวกันไปเป็นกองหนุนกองอุดกำชับกำชาตรวจตราเป็นอันดีแล้วก็เข้าทำการโจมตีเสนาข้าศึกอันมากมายให้พ่ายแพ้ไปได้การอาศัยกองหนุนกองอุดและกองตรวจตรากระทำการร่วมกันนั้นอุปมาเปรียบเทียบฉันใดวิริยะมีลักษณะค้ำชูไว้ซึ่งกองกุศลมิให้เสื่อมได้ฉันนั้นอุปมาดังเหล่าเสนาอันมีกำลังน้อยแต่มีกองหลังกองตรวจอุดหนุนค้ำชูทำให้ทัพข้าศึกอันมีกำลังมากแตกพ่ายกระจายไปได้นั้นต้องด้วยพระพุทธฎีกาพระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพระอัครสาวกย่อมฝักใฝ่ในวิริยะพละมีความเพียรเป็นกำลังยังกองอกุศลให้สูญเสื่อมไปแล้วให้กุศลจำเริญสุขใสไพโรจน์ละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นโทษกระทำแต่สิ่งที่หาโทษมิได้มิให้สูญเสียจากพระสัทธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างนี้ขอถวายพระพร พระคุณเจ้าจังกล่าวอุปมาฟังดูก็สมควรในการบัดนี ้พระคุณเจ้าทำไมท่านถึงสามารถเปรียบเทียบหลักคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเรื่องทางทหารได้ล่ะเราว่ามันตรงข้ามกันเลยนะ ก็โยมมหาบพิตรเป็นกษัตริย์เป็นนักรบการเปรียบเทียบของอาตมาก็ต้องยกตัวอย่างที่โยมผู้ฟังสามารถเข้าใจได้มากที่สุดเท่านั้นเอง อย่างนี้นี่เองข้าต้องขอบใจพระคุณเจ้าจริงๆที่ยกอุปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบให้ข้าได้เข้าใจง่ายจริงๆอ้าวแม่ทัพกันนะอยากจะถามปัญหาธรรมะด้วยเหรออ้าวถามเลยสิถามเลย ไม่ใช่พะยะค่ะข้าพระองค์ไม่ถนัดเรื่องธรรมะสักเท่าไหร่หรอกพะยะค่ะ ล้วเจ้ามีอะไรเหรอกันนะ ข้าเกรงว่าอีกไม่นานทัพจากเมืองปาตาลีบุตรของบุษยมิตรคงจะยกมาที่เมืองเราแล้วพะยะค่ะ กันนะเจ้ารู้ได้อย่างไรแล้วว่ากองทัพกับบุษยมิตรเขาเตรียมพร้อมแล้วเจ้าแน่ใจเลย หม่อมฉันขอให้พระองค์ประทานอภัยด้วยหม่อมฉันส่งทหารออกไปสืบที่เมืองปาตาลีบุตรพะยะค่ะ แม้มันจะไม่ได้รับคำสั่งจากเราน่ะเหร อหม่อมฉันขอรับพระอาญาพะยะค่ะ ข้าไม่ลงโทษอะไรเจ้าหรอกกันนะข้ารู้ว่าที่เจ้าทำไปก็เพราะหวังดีต่อเมืองสาคนนครของเรา ถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอดำเนินการต่อเลยนะพะยะค่ะ ข้าขอโทษด้วยนะพระคุณเจ้าที่ต้องมาพูดเรื่องการศึกสงครามต่อหน้าท่านน่ะ ไม่เป็นไรหรอกโยมมหาบพิตร มีอะไรรายงานข้าทันทีเลยนะกันนะ ทราบแล้วพะยะค่ะ นิมนต์พระคุณเจ้าขบฉันผลไม้และน้ำ ขอบพระทัยมหาบพิตรการนี้ล่วงเลยเวลาขบฉันของอาตมาแล้วขอถวายพระพร หึทำไมพระคุณเจ้าฉันผลไม้กับน้ำไม่ได้ในเวลานี้ล่ะผลไม้ของข้าพเจ้าไม่น่าฉันเหมือนกับของที่ชาวบ้านให้ท่านหรอกเลยอนันตกายอยากกินหรือเปล่าฮะผลไม้ของข้าน ่ะผลไม้น้ำและอาหารทุกชนิดที่กระหม่อมทานก็เป็นของพระองค์ทั้งนั้นแหละพะยะค่ะจนกระหม่อมน่ะเสวยเอ้ยกินของข้างทางตามท้องถนนไม่ลงเลยพะยะค่ะ ใช่แล้วพะยะค่ะเวลากระหม่อมกับอมาตย์อ้วนเดินออกไปตามตลาดก็นึกถึงแต่อาหารในวังทั้งนั้นเลยไม่เคยนึกอยากจะแวะชิมอาหารข้างทางเลยพะยะค่ะ ใครถามเจ้าธุลีกาย คือกระหม่อมสอดเองพะยะค่ะ เฮ้ยข้าล้อเล่นน่ะนี่พระคุณเจ้าตอบปัญหาของข้าหน่อยเถิดว่าทำไมเวลานี้น่ะท่านถึงไม่ฉันผลไม้กับน้ำที่ข้าสั่งให้คนเอามาให้ล่ะ ในพุทธบัญญัติของพระศาสดานั้นมีบทบัญญัติว่าให้ภิกษุในศาสนาของพระตถาคตฉันอาหารได้ไม่เกินเที่ยงวันหลังจากนั้นฉันได้แต่น้ำเปล่าหรือน้ำปานะห้ามมิให้ภิกษุเคี้ยวอะไรหลังจากเวลานั้นขอถวายพระพร เพื่ออะไรเลยนี่ถ้าข้าออกกฎในวังของข้าเนี่ยสงสัยคนในวังคงได้ตายกันหมดเลยละมั้งขนาดอาหารวันละ3เวลายังไม่พอเลยต้อง5เวลาเช้ากลางวันบ่ายเย็นแถมด้วยข้าวต้มรอบดึกอีก อาตมาฉันให้พอเพียงต่อสังขารหาได้เพิ่มพูนความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ขอถวายพระพร อมาตย์ต่อไปในวังของข้าจะเหลือเวลาอาหาร3มื้อเท่านั้นงั้นโยมก็จะปุจฉาต่อ ขอถวายพระพรถ้าอาตมาวิสัชนาได้ก็จะวิสัชนา สตินี้เล่ามีลักษณะประการใดพระคุณเจ้าม หาราชบพิตรพระราชสมภารสติมีลักษณะ2ประการคืออปิลาปนลักขณาสติ1อุปคันหณะลักขณาสติ1ขอถวายพระพร พระคุณเจ้าพระนาคเสนผู้มีปัญญาอปิลาปนลักขณาสตินั้นเป็นประการใด มหาราชบพิตรราชสมภารเจ้าอปิลาปนลักขณาสตินั้นคืออารมณ์ให้ระลึกไปในธรรมทั้งหลายคือเตือนว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้ดำ นิมนต์อุปมาอุปไมยอธิบายขยายความต่อไป มหาบพิตรพระราชสมภารเปรียบปานประดุจพันธาริกบุรุษผู้หนึ่งซึ่งพนักงานคลังของบรมจักรย่อมทูลบรมจักรตักเตือนให้ระลึกถึงสมบัติทุกเช้าเย็นทูลว่าเครื่องประดับช้างเท่านั้นม้าเท่านั้นรถเท่านั้นคนเดินเท้าเท่านั้นทองเท่านั้นเงินเท่านั้นอปิลาปนลักขณาสตินี้ก็ใช้เตือนอารมณ์ให้ระลึกถึงธรรมทั้งหลายคือกุศลอกุศลบาปบุญคุณโทษเปรียบดุจสีขาวกับดำฉันใดก็ฉันนั้นและเตือนอารมณ์ให้ระลึกได้ว่าทำสิ่งนี้คือสติปัฏฐานเป็นอาทินี้ก็ย่อมซ่องเสพธรรมอันสมควรจะเสพ อภิลาปณะลัคนาสตินี้เตือนอารมณ์ให้ระลึกไปในเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนชาวคลังระลึกทูลเตือนบรมจักรพรรดิให้ระลึกถึงสมบัติชั้นใดก็ชั้นนั้นขอถวายพระพร พระคุณเจ้าพระนาคเสนผู้ปรีชาอุปคันธนลักษณาสตินั้นมีลักษณะเป็นประการใด มหาราชบพิตรอุปคันธนลักษณาสตินั้นเมื่อจะบังเกิดในอุปนิสัยนี้ชักชวนให้ถือในคติธรรมอันดีพระโยคาวจรเจ้าเมื่ออุปคันธนลักษณาสติบังเกิดในอุปนิสัยย่อมพิจารณาว่าทำสิ่งนี้มีประโยชน์ทำสิ่งนี้หาประโยชน์มิได้ก็ละเสียซึ่งทำอันมิได้เป็นประโยชน์ถือเอาแต่ทำอันเป็นประโยชน์มหาบพิตรพระราชสมภารผู้ประเสริฐอุปคันธนลักษณาสตินั้นมีลักษณะละเสียซึ่งสิ่งชั่วถือเอาแต่สิ่งดีอย่างนี้แหละขอถวายพระพร นิมนต์พระคุณเจ้าอุปมาให้แจ่มแจ้งต่อไป เปรียบประดุจนายประตูของบรมกษัตราธิราชมีนายประตูเฝ้าอยู่มีคนแต่งตัวมอมแมมไว้หนวดคราวเหมือนโจรเดินมาจะเข้าพระราชวังนายประตูเห็นแล้วก็ห้ามไว้ไม่ให้เข้าไปก็เข้าไปไม่ได้ต้องกลับไปมีกลุ่มคนเข้ามาใหม่แต่งตัวดีเป็นข้าราชการใหญ่น้อยนั่นเองนายประตูทักทายแล้วปล่อยให้เข้าประตูไปได้ผู้ใดเป็นประโยชน์แก่พระบรมกษัตริย์เจ้าคือข้าเข้าเฝ้าใหญ่น้อยทั้งหลายก็ปล่อยให้เข้าสู่พระราชฐานนายประตูพัทวานขจัดป้องกันเสียซึ่งคนอันมิใช่ข้าราชการเข้าเฝ้าถือเอาแต่ข้าราชการเข้าเฝ้าให้ไปสู่พระราชฐานนั้นมีครุวนาฉันใดอุปคันธนลักษณาสตินั้นก็ถือเอาแต่ธรรมอันเป็นคุณเว้นเสียซึ่งธรรมอันมิได้เป็นคุณดุจนายประตูผู้ห้ามเสียซึ่งผู้ที่มิใช่คนเข้าเฝ้าถือเอาแต่ข้าเข้าเฝ้าที่คุ้นเคยให้เข้าไปในพระราชฐานได้ฉันใดก็ฉันนั้นนี่แหละพระโยคาวจรเจ้ามีสติเป็นอุปคันธนลักษณาสติเว้นเสียซึ่งสิ่งโทษถือเอาธรรมที่เป็นประโยชน์เป็นคุณชื่อว่ามีสติเป็นอุปคันธนลักษณาสติสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานเทศนาว่าภิกษุทั้งหลายพระตถาคตนี้สรรเสริญว่าสติให้สำเร็จประโยชน์ขจัดเสียซึ่งโทษพระศาสดาทรงอธิบายไว้ชนี้ขอถวายพระพร พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยปรีชาสมาธิมีลักษณะอย่างไรพระคุณเจ้าม หาราชบพิตรสมาธิมีลักษณะเป็นจอม เป็นจอมเป็นอย่างไรพระคุณเจ้า อันว่ากุศลกรรมบรรดามีนั้นมีพระสมาธิเป็นประธาน แล้วอะไรบ้างเป็นบริวารเมื่อพระสมาธิเป็นประธานพระคุณเจ้าม หาราชบพิตรพระสมาธิมิได้เป็นประธานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สมาธิเป็นอะไรอีกเหรอพระคุณเจ้าเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งลูกน้องเลย กุศลธรรมนี้นอกจากมีพระสมาธิเป็นประธานแล้วมีพระสมาธิเป็นเงื้อมมีพระสมาธิเป็นปกงำตกว่ากุศลธรรมทั้งปวงนี้จึงว่าสมาธิมีลักษณะเป็นประธานพระราชสมภารพึงเข้าใจด้วยประการฉะนี ้โยมขอนิมนต์พระคุณเจ้ายกอุปมาอุปไมยไปเถอะ มหาราชบพิตรประดุจนิเวศเรือนมียอดอันงามยิ่งฝาและพึงคือเชิงกลอนและจั่วทั่วทัพสัมภาระเครื่องเรือนนั้นประชุมกันทั้งสิ้น นิมนต์วิสัชนายิ่งขึ้นอีกพระคุณเจ้า อันเรือนนี้เรียกว่าเรือนยอดด้วยอาศัยมียอดเป็นจอมอาศัยมียอดเป็นเงื้อมอาศัยมียอดง้ำชะง่อนปกไปชั้นใดพระสมาธินี้เป็นประธานแก่กองกุศลทั้งปวงสิ้นกุศลกรรมทั้งปวงนั้นมีพระสมาธิเป็นยอดเงื้อมเป็นที่ปกง้ำดุจเดือนยอดก็ฉันนั้นขอถวายพระพร พระคุณเจ้าวันนี้ข้าคงรบกวนเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันและพรุ่งนี้ข้ารบกวนพระคุณเจ้ามาสนทนาธรรมกันใหม่ได้ไหม ได้สิมหาราชบพิตรงั้นอาตมาขอตัวกลับก่อนแล้วพรุ่งนี้สนทนากันใหม ่งั้นเดี๋ยวข้าไปส่งนะพระคุณเจ้าทหารเตรียมราชรถข้าด้วยนะข้าจะไปส่งพระนาคเสน ไม่เป็นไรหรอกมหาบพิตรอาตมากลับเองได้ไม่ต้องลำบากคนอื่นๆหรอก ท าพระคุณเจ้าอยากกลับเองก็ตามใจท่านเถอะพระองค์อย่าไปฝืนใจท่านเลย ถ้าอย่างนั้นข้าขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้านะ ตรงนี้พระองค์จะถามตอบปัญหาธรรมะกับพระนาคเกษมอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันเลยหรือพี่คะ ข้ามีความสุขนะเวลาข้าคิดคำถามที่เกี่ยวกับหลักธรรมมันเป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่าง แต่การปกครองบ้านเมืองและราษฎรก็เป็นความจริงด้วยนะพี่คะ ถ้าคนปกครองไม่รู้ความจริงต่างๆก่อนแล้วจะไปปกครองพวกเขาได้อย่างไรล่ะหากเจ้าเป็นคนหาปลาในทะเลเจ้ารู้ว่ามหาสมุทรมันกว้างใหญ่นักคลื่นลมแรงแสงแดดร้อนเจ้าก็ต้องรู้ทุกอย่างให้กระจ่างชัดเสียก่อนไม่ใช่เหรอก่อนที่เจ้าจะออกเรือหาปลาในทะเลไม่อย่างนั้นเจ้าก็ไม่มีความรู้ที่จะหาปลามาเลี้ยงชีวิตของเจ้าได้เลย พระองค์ตัดถูกแล้วเพคะ นันตกายธุริกายตื่นตื่น เ จ้าสองคนรู้หรือเปล่าว่าคำถามสุดท้ายก่อนที่พระนาคเกษจะกลับน่ะว่าอย่างไร อ๋อโตขึ้นอยากเป็นอะไรพะยะค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ทราบพะยะค่ะ เรื่องสมาธิเจ้าสองคนมีสมาธิเรื่องไหนมากที่สุดล่ะ อาหารพะยะค่ะ โอ้หญิงพะยะค่ะ ดีงั้นข้าจะให้เจ้าสองคนไปอยู่ในที่ที่จะทำให้เจ้ามีสมาธิเลยแล้วกัน ขอพระทัยพระองค์ทรงมีเมตตาจริง ๆเพราะความผิดของท่านคนเดียวท่านธุลิกายอยากมาหาผู้หญิงไม่ใช่เหร อความผิดของท่านแหละท่านอนันตกายผิดกว่าข้าด้วยถ้าท่านไม่พูดถึงอาหารป่านเนี่ยเราก็ได้ไปที่ที่มีผู้หญิงเยอะๆแล้ว ไม่น่าเลย อ้าวหนูเข้ามาในเมืองทำไม อะท่านยังจำผมได้เหรอครับ อาตมาจำได ้ขอบคุณพระคุณเจ้าที่ช่วยลูกของเรานะคะที่หลังที่ฉันจะสอนไม่ให้เขาไปลักไปขโมยของใครเขาอีกเจ้าค่ะ การขโมยเป็นการเอาของของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนพลัดพรากของที่เขารักจากอ้อมอกเขาทำให้ผู้นั้นเกิดทุกข์โยมตั้งใจทำมาหากินนะลูกของโยมจะได้ไม่เอาของคนอื่นไปกินประทังความหิว เจ้าค่ะ เออาหารไม่อร่อยหรือเพคะเสด็จพี ่อร่อยสิอนันตกายกับธุลีกายพวกเขาอุตส่าห์ช่วยกันทำให้ข้ากินนี่ไม่ใส่ยาพิษมาให้ข้าก็ดีแล้ว นี่ละมั้งที่พระองค์ถึงไม่พอใจกับอาหารมื้อนี ้ไม่ใช่หรอกเจ้าลองคิดดูสิเรามีอาหารกินกันมากมายขนาดนี้มันไม่เกินความต้องการไปหน่อยเลย แต่นี่มันในวังนี้พี่คะแล้วพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ด้วยกษัตริย์ก็ต้องเสวยสิ่งที่พิเศษกว่าชาวบ้านธรรมดา และกษัตริย์กับคนในวังต้องกินมากกว่าคนปกติหรือเปล่าล่ะ เท่ากันเพคะ แล้วกษัตริย์จำเป็นต้องมีดนตรีมีคนมาเต้นรำให้ดูด้วยหรือไม ่หม่อมฉันรู้เพคะสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงให้มีการแสดงอย่างนี้ในวังพวกเขาก็จะไม่มีงานทำแล้วพวกเขาจะทานอะไรหรือเพคะขอพระราชทานอภัยด้วยหากหม่อมฉันพูดมากไป ขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยเตือนสติข้าก็คิดมากเกินไป สวยสวยไปหมดโอ้ยสวยสวยทั้งนั้นเลยเจ้าพระคุณลุนชา เต็มปากเต็มคำอย่อยอย่อย อนันตกายธุลีกายต่อไปจะบอกพวกในครัวด้วยนะว่าไม่ต้องจัดอาหารมามากเกินไปเอาให้พอดีกินกันก็พอแล้วข้าเสียดาย เอ้ยแล้วจะพอกินหรือพยาค่ะ เออพอดีเจ้ากินด้วยแล้วกัน พยาค่ะ โรตีมาแล้วครับ เอาวางไว้ตรงกลางเลยลูกจะได้หยิบกันได้สะดวกสะดวกนะ ใช่จ้าสันชัยถ้าลูกไปบ้านคนอื่นแล้วช่วยเขาจัดอาหารลูกต้องวางจานโรตีไว้ตรงกลางโต๊ะนะเพราะทุกคนจะได้หยิบสะดวกไม่ต้องส่งกันไปส่งกันมา ครับแม่แม่ครับวันนี้ที่ผมเจอกับพระที่เคยเล่าให้แม่ฟังน่ะพ่อกับแม่คิดว่าท่านเป็นยังไงล่ะครับ อ๋อพระรูปนั้นเหรอจ๊ะท่านชื่ออะไรล่ะ เออผมได้ข่าวว่าท่านชื่อพระนาคเกษรครับ พระนาคเกษรเหรอพ่อว่าท่านน่ะดูมีเมตตาดีนะก็ไม่น่าแปลกใจหรอกที่ท่านช่วยลูกเอาไว้ได้จากเจ้าของไร่ข้าวโพด ที่ลูกไปขโมยวันนั้นน่ะ เอ๊พ่ออย่าไปลื้อฟื้นสิที่ลูกไปขโมยเข้ามาก็เพื่อเอามาให้เราสองคนจะได้มีอะไรกินนะ จ้าแม่จ้า ฉันชัยลูกอยากมีความรู้ไหม ความรู้มีไว้ทำไมหรือครับ ความรู้น่ะถ้าลูกมีแล้วลูกก็จะไม่ลำบากเหมือนพ่อกับแม่ไงอยากมีไหมล่ะ ถ้าช่วยพ่อกับแม่ได้ผมก็อยากมีครับ ถ้าอย่างนั้นถ้ามีโอกาสแม่จะพาลูกไปหาพระนาคเกษมท่านนะพระพิสูจน์น่ะท่านมีความรู้กันทั้งนั้นถ้าลูกมีโอกาสได้เล่าเรียนกับท่านมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกเอง เรียนกับพระนาคเกษมหรือครับดีครับแม่ผมก็อยากเรียนกับพระนาคเกษมครับ เอาไว้มีโอกาสแล้วแม่จะพาไปนะ ครับ พระคุณเจ้าพระนาคเกษมผู้เจริญปัญญานี้เล่ามีลักษณะอย่างไร มหาราชบพิตรปัญญานี้มีลักษณะโอภาสสว่างไสวเหมือนดังประทีปฉายแสงขอถวายพระพร ปัญญากับลักษณะโอภาสนั้นเหมือนกันอย่างไรพระคุณเจ้า ปัญญามีลักษณะโอภาสสว่างไสวดังดวงประทีปฉายแสงนั้นเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดมนอนธการออกไปนั่นคือตัวอวิชชาชาติเมื่อโอภาสฉายแสงส่องมาแล้วก็บังเกิดความส่องสว่างกระจ่างไปในธรรมแล้วมีปัญญาคือปัญญาอันผ่องแผ้วทะลุปรุโปร่งสว่างกระจ่างแจ้งพิจารณาเห็นองค์พระอริยสัจอย่างสันทัดแน่นอน โอ้นิมนต์วิสัชนาให้ยิ่งขึ้นไปพระคุณเจ้า พระโยคาวจรจะพึงพิจารณาซึ่งสังขารก็เห็นความทุกข์บ้างอนิจจังบ้างอนัตตาบ้างด้วยโอภาสลักษณะปัญญาเห็นสว่างมาแต่พระอริยสัจนั้นอย่างนี้ชื่อว่าโอภาสลักษณะปัญญาขอถวายพระพร อะไรทำให้เห็นได้หนอพระคุณเจ้าเมื่อเดิมยังไม่เคยเห็นมาก่อน มหาราชบพิตรเมื่อบุคคลเจริญปัญญาก็ดังคนจุดข้อไฟก็จะมองเห็นขอถวายพระพร ขอนิมนต์อธิบายขยายความให้ยิ่งขึ้นไปเถิด อันหอเรือนนั้นเมื่อไม่มีคนอยู่ยามราตรีก็ย่อมมืดมิดใช่ไหมมหาราชบพิตร ย่อมเป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้า ผู้ที่เข้าไปในเรือนมืดมิดนั้นย่อมไม่สะดวกเดี๋ยวสะดุดนั่นเดี๋ยวสะดุดนี่สับสนโกลาหลใช่ไหมมหาราชบพิตร ถูกแล้วพระคุณเจ้า ความมืดนั้นเปรียบได้เสมือนอวิชชาชาติประหนึ่งม่านหนาที่บังสายตาบุคคลมิให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างใน ขอนิมนต์วิสัชนาต่อพระคุณเจ้า แต่ถ้าบุคคลนั้นถือคบไฟเข้าไปในเรือนอันมืดมิดเขาจะเป็นอย่างไร เขาก็ย่อมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและอนาบริเวณในห้องพระคุณเจ้าม หาราชบพิตรคบไฟก็เปรียบเสมือนปัญญาที่ส่องสว่างไปในความมืดทำให้แลเห็นรูปต่างๆในเรือนเป็นต้นว่าถ้วยโถโอจานพานภาชนะอันตั้งอยู่เคียงกันหรือที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเห็นแล้วจะได้ไม่เดินไปเหยียบเดินไปเตะให้เกิดความวิบัตินั่นคือคุณค่าของข้าไฟใช่ไหมมหาราชบพิตร ใช่แล้วพระคุณเจ้า โอภาสลักษณะปัญญานี้ไซก็เปรียบเสมือนคบไฟเมื่อบังเกิดในอุปนิสัยท่านผู้เป็นโยคาวจรนั้นก็จะกำจัดเสียซึ่งความมืดคืออวิชชาหรือม่าน อันบางปัญญามิให้รู้ธรรมอันโอภาสอันสุขใสไพโรจน์คือวิชาอันจะพาให้ไปรู้ในธรรมนั้นให้สว่างไสวเห็นแจ้งในอริยสัจทั้งสี่และที่นั้นพระโยคาวจรเจ้าก็จะเห็นเป็นไตรลักษณะญาณว่าเป็นอนิจจังบ้างเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างอย่างนี้ชื่อว่าโอภาสลักษณะปัญญาเป็นเช่นนี้แหละมหาราชบพิตรขอถวายพระพร โอ้พระคุณเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วพระคุณเจ้าทำเหล่านี้ที่สาธยายมามีลักษณะต่างๆกันหมดแล้วมันจะมีประโยชน์อันใดในเมื่อมันแตกต่างกัน ทำเหล่านี้มีข้อย่อยเป็นพลความผิดแผกจากกันก็จริงแต่สุดท้ายก็ยังประโยชน์อันเดียวกันทั้งสิ้นมหาราชบพิตร ประโยชน์อันไหนเหรอพระคุณเจ้า ประโยชน์นั้นคือการกำจัดกิเลสมหาราชบพิตร โยมยังไม่เข้าใจอ่ะขอพระคุณเจ้าอุปมาเถอะ พระองค์มีกองทัพของพระองค์ใช่ไหม มีสิพระคุณเจ้ามิฉะนั้นข้าพเจ้าจะปกครองอาณาจักรใหญ่โตอย่างนี้ได้เลย กองทัพของพระองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง กองทัพหลักก็คือทหารสี่เหล่าทัพ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 1พลม้า2พลช้าง3พลรถ4พลราบนอกนั้นก็เป็นหน่วยส่งเสบียงหน่วยสนับสนุนต่างๆนั่นแหละพระคุณเจ้า ทุกเหล่าทุกหน่วยเขาทำเพื่ออะไร ก็เพื่อเอาชนะข้าศึกสิพระคุณเจ้า ขอให้โยมยกตัวอย่างมาสิเพราะอาตมาก็ไม่รู้เรื่องราวสงครามแต่อย่างใด ทับช้างเอาไว้ทะลุทะลวงแนวต้านทานด่านแรกของข้าศึกให้แตกกระจายไป แล้วพลรถล่ะ พลรถก็จะทะลุตามทางของพลช้างแล้วขยายปีกออกไปเพื่อตีส่วนในของข้าศึก แล้วพลม้าล่ะ พลม้านั้นก็จะตามช่องทางนั้นไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะโอบล้อมปีกของข้าศึกและด้านหลังแล้วก็ทำการรบเพื่อให้ข้าศึกอ่อนกำลัง แล้วพลราบล่ะ พลราบก็จะด่าหน้าประจันกับพลราบของข้าศึกด้วยกำลังพลที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าปะทะกับกำลังของข้าศึกที่แตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหลังจากที่กองหน้าทะลวงเข้าไปแล้วกำลังทหารราบที่บุกเข้าไปนั้นก็จะจัดการกับข้าศึกที่แตกกระเจิงแล้วอย่างไม่ยากเท่าไหร่ แล้วถ้ากำลังข้าศึกมีมากแล้วตั้งมั่นอยู่จะทำอย่างไร ผลม้าที่โอปีกอยู่และอยู่ด้านหลังก็จะโอปีกของกองทัพข้าศึกแล้วตีเข้ามาข้างหลังน่ะสิกองทัพข้าศึกก็จะแตกย่อยเป็นผุยผงแล้วก็พ่ายแพ้ แล้วไงล่ะพระคุณเจ้า แล้วใครชนะล่ะ เอ้าก็โยมไงใช้กลยุทธ์ใช้กำลังใช้สมองขนาดนี้มันก็ต้องชนะวันยังค่ำและพระนาคเกษน ใครชนะ อะโยมไงตอบแล้วไม่ใช่เหรอสองรอบแล้วนะ มหาราชบพิตรชนะด้วยตัวโยมคนเดียวหรือ ก็ไม่ใช่หรอกถ้าโยมไปคนเดียวโยมก็เป็นหมูบะช่อไปแล้วทุกส่วนทุกหน่วยที่รวมกันเป็นกองทัพก็ประสบชัยชนะไปพร้อมกัน ก็เป็นอย่างนั้นแหละโยม เป็นยังไง กองทัพของพระองค์ประกอบด้วยหน่วยรบต่างๆกันหลายหน่วยต่างคนต่างทำกิจของตนเองเขาทำเพื่ออะไร อ้าวก็เพื่อเอาชนะข้าศึกไงไม่อย่างนั้นจะมารบทำไมเล่าไปทำนาไม่ดีกว่าเหรอถ้าไม่หวังในชัยชนะน่ะ เมื่อได้ชัยชนะแล้วมันเป็นชัยชนะร่วมกันใช่ไหมทำก็เหมือนกันกับกองทัพของพระองค์ไม่ว่าจะประกอบไปด้วยทำข้อไหนก็เหมือนกับหน่วยรบของพระองค์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะประกอบไปด้วยพลช้างพลม้าพลราบต่างไปซึ่งจุดมุ่งหมายเดียวกันคือชัยชนะในแง่ของยุทธศาสตร์ก็เป็นอย่างที่มหาราชบพิตรอธิบายไปแล้วในแง่ของธรรมก็คือเราต้องใช้ธรรมทั้งหลายแหล่เอาไปชนะกิเลสให้ได้ขอถวายพระพร พระคุณเจ้ากล่าวดีแล้วพระคุณเจ้าเมื่อคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเขาจะเป็นคนคนนั้นตลอดไปหรือจะกลายเป็นผู้อื่น คนคนนั้นจะเป็นคนคนนั้นก็ไม่ใช่จะเป็นคนผู้อื่นก็ไม่ใช่ โยมยิ่งงงเข้าไปอีกแล้วเนี่ยขอให้พระคุณเจ้าได้โปรดอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังหน่อย ตอนที่พระองค์เพิ่งยังทรงเยาว์วัยอยู่พระองค์ยังคงนอนอยู่ในพระอู่แล้วมันเป็นคนคนเดียวกันกับคนตรงนี้หรือเปล่า โอ้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพระคุณเจ้าตอนนั้นโยมนอนหงายยังเป็นเด็กในอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นพระบิดาพระมารดาของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคนอย่างไรมีทรัพย์สินมีปัญญาเท่าไหร่พระองค์ก็จะไม่มีคนคนนั้นละสิเหมือนแม่ของสัตว์ในโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้ปฏิสนธิการเกิดขึ้นมาของลูกตั้งแต่เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดจนกลายมาเป็นตัวและออกมาจากท้องแม่มาได้ถ้าเป็นคนนั้นไม่ใช่แม่คนเดียวกันหรือในขณะที่เขาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กที่สุดกลายเป็นสิ่งใหญ่ที่คลอดออกมาได้คนหนึ่งศึกษาศีลและการปฏิบัติมาและก็ทำตามศีลและข้อปฏิบัตินั้นๆอีกคนหนึ่งทำบาปทำกรรมแล้วอยู่ๆมือเท้าของคนทั้งสองจะขาดหายไปหรือ ไม่เป็นอย่างนั้นนอนหงายอยู่ในเปรย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งโตขึ้นมาก็เป็นอีกคน ถ้าคิดอย่างนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันสิคนหนึ่งอยู่ในศีลทำบุญคนหนึ่งทำบาปทำกรรมมือเท้าของคนนั้นจะขาดหายไปเฉยๆได้หรือ ก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าไม่ผิดกฎหมายพระราชอาญาก็ไม่เป็นอย่างนั้น อาตมาเคยเป็นเด็กแต่ตอนนี้อาตมาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอาตมาเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอให้พระคุณเจ้าอุปมาเปรียบเทียบหน่อยสิ ก็เหมือนกับคนคนหนึ่งจะจุดคบเพลิงให้ตลอดทั้งคืนเขาทำน้ำมันเอาไว้เพียงพอแล้วเปลวไฟก็จะมีอยู่ไปตลอดถึงเช้าหรือเปล่า ก็ได้สิพระคุณเจ้า แล้วเปลวไฟที่เห็นเนี่ยเปลวไฟไหนเป็นเปลวแรกเปลวไฟไหนเป็นเปลวกลางเปลวไหนเป็นเปลวสุดท้ายก่อนที่เขาจะดับมันตอนเช้าเปลวไฟในยามแรกยามกลางและตอนท้ายนั้นต่างกันไหมให้แสงสว่างเหมือนกันไหม ช่วงธรรมะน่ารู้สวัสดีครับน้องๆพบกับผมเด็กชายอรหันต์ในช่วงธรรมะน่ารู้วันนี้เสนอคำว่าสมาธิสมาธิคือความมีใจตั้งมั่นความตั้งมั่นแห่งจิตการทำใจให้จิตสงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านการมีจิตกำหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือภาวะที่จิตสงบจับนิ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียว นาทีปัญญาสมาภา คำว่าอริยสัจอริยสัจคือความจริงอย่างประเสริฐหรือความจริงที่ทำให้คนเป็นพระอริยะมีอยู่4อย่างคือ 1. ทุกขสัจจะหมายถึงความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นทุกข์แท้จริง 2. สมุทัยสัจจะหมายถึงตัณหาอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นิโรธสัจจะหมายถึงการดับตัณหาแห่งทุกข์ 4. มรรคสัจจะหมายถึงหนทางที่จะดับตัณหาแห่งทุกข์ ปัญญาสมาภา คำว่าประเคนประเคนหมายถึงส่งของถวายพระภายในหัตถบาทของที่ประเคนนั้นจะต้องไม่ใหญ่หรือหนักจนยกคนเดียวไม่ได้ถ้าเป็นของเคี้ยวของฉันจะต้องประเคนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากนั้นเป็นวิกาลไม่ควรประเคนการประเคนเป็นการยกให้ด้วยความเต็มใจเป็นการป้องกันนี้ให้พระถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมย นาทีปัญญาสมาภา คำว่านมัสการนมัสการแปลว่าการทำความนอบน้อมหรือการเคารพด้วยการยกมือไหว้คำนี้ใช้เป็นคำขึ้นต้นในกรณีกล่าวถวายรายงานต่อพระสงฆ์เช่นนมัสการหรือกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอีกประการใช้เป็นคำขึ้นต้นและลงท้ายจดหมายที่เขียนไปถึงพระภิกษุสามเณรเช่นขึ้นต้นว่านมัสการแล้วตามด้วยชื่อพระรูปนั้นแล้วลงท้ายว่านมัสการด้วยความเคารพครับ นาทีปัญญาสมาภา คำว่าบิณฑบาตบิณฑบาตหมายถึงอาหารที่ใส่ลงในบาตรพระหรืออาหารถวายพระในภาษาไทยให้ความหมายว่าการรับของใส่บาตรเช่นพระไปบิณฑบาตหมายถึงการที่พระไปรับอาหารที่ผู้ทำบุญจะใส่ลงไปในบาตรเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ผู้ที่ทำบุญถวายของใส่ลงในบาตรนั่นแหละครับ นาทีปัญญาสมาภา คำว่าญาณญาณหมายถึงความรู้อย่างรู้กำหนดรู้ญาณมี3หมวดหมวดที่1มี3ส่วนคือญาณในส่วนอดีตญาณในส่วนอนาคตและญาณในส่วนปัจจุบันหมวดที่2ได้แก่ญาณอย่างรู้อริยสัจแต่ละอย่างญาณอย่างรู้กิจในอริยสัจและญาณอย่างรู้กิจที่ทำแล้วหมวดที่3ได้แก่วิชา3คือรู้ระลึกชาติได้รู้จักกำหนดจุติหรือเกิดรู้จักทำอสวะให้สิ้นครับ ปัญญาสมาภา คำว่าโยคาวจรโยคาวจรหรือโยคาพจรแปลว่าผู้หยั่งลงสู่ความเพียรหรือผู้ประกอบความเพียรผู้มีความเพียรหรือผู้เจริญภาวนาโยคาวจรมักใช้เรียกพระภิกษุหรือผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วพบกับธรรมะดีๆจากผมเด็กชายอรหันต์นะครับ นาทีปัญญาสมา